Hola, bon dia. Comencen a pujar les temperatures i és que avui doncs, tornarà a fer força calor. Temperatures altes, de moment res que sigui excepcional. Temperatures habituals per un dia de ple mes d'agost, però hem d'anunciar, malauradament, una nova onada de calor entre divendres i diumenge. Podrem tornar a enregistrar temperatures tan altes com la setmana passada. Es podrien tornar doncs, a rascar aquests 40 graus en algunes poblacions, especialment del Pla de Lleida. De moment, però, intentem refrescar-nos una mica amb les temperatures mínimes d'aquesta matinada, que han estat agradables en molts indrets, especialment de muntanya. Mínima, per exemple, doncs, a Grau Roig, a 2.100 metres, 8 graus, 11 graus a Puigcerdà. N'hem tingut 16 a la Seu d'Urgell, 17 a Oliana, 20 a Balaguer o, per exemple, 19 graus a Lleida Ciutat. La previsió del temps per aquest dimarts pel Principat d'Andorra i les comarques de Lleida ens parla de sol i de calor. Aquest migdia esperem màximes una miqueta més altes que ahir. S'estima un registre de 34 graus a Lleida, 31 graus avui a primeres hores de la tarda a la Seu d'Urgell, 30 graus a Escaldes-Engordany o a Sant Julià de Lòria, n'esperem 29 a Puigcerdà, o, per exemple, 30 graus també a Bellver de Cerdanya, sol al matí, i algunes nuvolades a partir de la tarda en punts del Pirineu, on no és descartable, amb una mica de sort, alguna tronada, però bàsicament aquestes precipitacions, si cauen, serien locals, poc importants, i exclusivament cap al nord de la Cerdanya, cap als Pallars i cap al Principat d'Andorra. Pel que fa a la resta del país, doncs avui serà un dia també d'estiu, dia de sol, amb alguns núvols baixos fins al migdia cap a alguns indrets de les comarques tarragonines. Núvols d'evolució també avui a la tarda cap al Pirineu Oriental, temperatures màximes properes als 32-34 graus a la Catalunya Central i al Pla de Girona, bona mar en conjunt, excepte a partir del migdia tarda cap al nord de la Costa Brava, on el vent del sud es podrà reforçar. I l'abans de previsions marca de moment un dimecres una jornada festiva doncs encara bastant tranquil·la, amb calor intensa però no excessiva. S'esperen 35 graus a Lleida, 32 graus a la Seu d'Urgell i la novetat d'aquest dimecres podria ser doncs, la formació de nuvolades una mica més actives a partir del migdia cap al Pirineu. De fet, esperem alguns ruixats, algunes tempestes, una miqueta més extenses que no pas aquests últims dies. Tot i així, doncs, serien fenòmens locals amb sol a l'interior. Dijous serà un dia ja més tranquil, amb sol, alguns núvols de tarda al Pirineu i a partir de divendres i fins diumenge, una de calor amb temperatures de nou superiors als 35 graus cap a les valls del Pirineu i del Prepirineu i entre 35 i 40 cap a la terra ferma. Finalment acabem fent un apunt de muntanya per avui. Esperem un dia assolellat amb una màxima prevista a 2.000 metres de 19 graus, on esperem 16 a 2.500 metres.